بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیا گناہ تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو قتل کیا؟ کیا انہوں نے سود کھایا؟ وما يعذبان في كبير, لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے, بل انه كبير, لیکن وہ بڑے گناہ ہی ہیں. اما احدهما فكان لا يستتر من بولي, ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. واما الاخر فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, اور دوسرا شخص چغل خور تھا, ادھر کی بات اٹھائی ادھر بیان کی اور دونوں میں لڑائی کروا دی. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامَ, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت قابل ہے, اور ساتھ چغلی کرنے والا یہ بھی کہتا ہے, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تم نہ بتانا. حسن بصری کہا کرتے تھے من نم الیک نم علیک, جو تیرے پاس کسی کی چغلی کر رہا ہے وہ تیری کسی اور کے پاس بھی جا کے کرے.